Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ranni czterej nastolatkowie po tym, jak w Siemiatyczach na Podlasiu zapadło się molo. Bez poprawek w Senacie przyjęto zmiany w Karcie Nauczyciela. To zapisy o wcześniej obiecanych podwyżkach dla nauczycieli. Są wstępne przyczyny wybuchu pożaru katedry Notre Dame. Mówi się o źle zgaszonym papierosie albo zwarciu w instalacji. Czworo nastolatków zostało rannych w Siemiatyczach na Podlasiu. Na tamtejszym zalewie zapadło się molo. Niektóre osoby będące na pomoście wpadły do wody. Burmistrz Piotr Siniakowicz powiedział, że na częściowo zadaszonym molo było wielu młodych ludzi. Znaczna ilość młodzieży siedziała, no i się przechyliło, dach się złożył. Natomiast no, na pewno nie ma śmiertelnych osób i to jest najważniejsze. Wyłączamy molo z użytkowania, same molo. Ono jest pływające, czyli ono delikatnie pływa. To tak jakby te wszyscy naraz przeszli na jedną stronę. Przynajmniej takie mam informacje i tak się przechylili, że aż nie wytrzymały konstrukcje stalowe. No i ten dach się złożył. Całe molo zostanie wyłączone. No kąpielisko już ustaliłem, może być czynne. Czterech poszkodowanych nastolatków trafiło do szpitala. Specjaliści mają ustalić, dlaczego. Wybudowane 2 lata temu molo się zawaliło. Sprawę bada też policja. Senatorowie przyjęli bez poprawek poselską ustawę zmieniającą zapisy w Karcie Nauczyciela. Zakłada ona m.in. podwyżki nauczycielskich pensji od września. Przewiduje również wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Jest to realizacja porozumienia, które rząd podpisał z Oświatową Solidarnością na początku kwietnia. Senator Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mikołajczyk mówił, że ma nadzieję, że zaproponowane rozwiązania zapobiegną dalszym protestom ze strony środowiska nauczycielskiego. Jest to podwyżka, która nie była planowana w tym roku, czyli dość znacząca, więc bardzo chciałbym, aby nauczyciele jednak byli z dziećmi, zaufali nam i my nadal solidnie pracujemy w kwestii oświaty. Izba odrzuciła 2 poprawki opozycji dotyczące poszerzenia grupy objętej nowelizacją o wychowawców przedszkolnych. Za przyjęciem ustawy głosowało 61 senatorów, przeciw było 8, także 8 się wstrzymało. Regulacja trafi teraz na biurko prezydenta. Pasażerowie lotnisk w Warszawie i Modlinie będą mogli używać bramek automatycznej kontroli granicznej. Pierwsi podróżni na warszawskim lotnisku Chopina przeszli już przyspieszoną kontrolę. Zamiast stania w kolejkach do odprawy granicznej można ją przejść samodzielnie w nowych automatycznych bramkach. Jeśli jesteśmy obywatelami kraju Unii Europejskiej i mamy paszport biometryczny, a tych dokumentów jest coraz więcej, mówi wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Zwyżka to jest kilkudziesięcioprocentowa rok do roku. Na warszawskim lotnisku Chopina jest już 20 takich bramek, które już rozpoczęły działanie. Wyglądają jak szklane windy. Radosław Marzec, naczelnik Wydziału Granicznego Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Dokument podróży musi zostać przez podróżnego skanowany. Po otwarciu drzwi wejściowych pasażer znajduje się już w środku urządzenia. W takiej kabinie? Tak, w tym środku urządzenia jest pobierany obraz twarzy pasażera. Po wszystkich sprawdzeniach bramka otwiera się, pasażer opuszcza urządzenie i to jest cała kontrola graniczna. Wprowadzenie systemu automatycznej kontroli kosztowało 5 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A automatyczną kontrolą graniczną zainteresowane są też inne lotniska w kraju. Źle zgaszony papieros albo awaria instalacji elektrycznej to najbardziej prawdopodobne przyczyny kwietniowego pożaru paryskiej katedry Notre Dame. Takie informacje podała francuska prokuratura. Śledczy wykluczyli, jak to określono, wątek przestępczy. To na razie wstępne wyniki śledztwa. Do tej pory przesłuchano jednak setki osób i zbadano różne hipotezy. Akt oskarżenia nie jest jeszcze brany pod uwagę. Teraz sprawę ma przejąć 3 sędziów śledczych, którzy będą starali się ustalić konkretny powód zaprószenia ognia. Katedra, przypomnijmy, zapaliła się w połowie kwietnia. Nadal jest ona sprzątana. Wcześniej prezydent Francji zapowiadał, że zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upał dzisiaj odpuści. W ciągu dnia na termometrach będzie przeważnie od 22 do 27 stopni Celsjusza. Wyjątkiem północ kraju, tam może być od 18 do 21. Poza tym silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Tej nocy jeszcze ciepło, miejscami do 27 stopni. Na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym 4 minuty? Nie, prawie 5 po północy. Nie, no ale tak całkiem po ciemku, no chociaż tę małą lampkę tutaj przy komputerze trzeba sobie zapalić. 603 wydanie Ciemnej Strony Mocy, Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór, za konsoletą Irena Dan rozpoczęła swój dyżur od północy do 6 rano, ja tu tylko do 2, ale szczerze to dziś troszeczkę namieszam. Zaczynam się zastanawiać, a 6, dobrze, 06, no, spojrzałam na zegar i się zastanawiałam, czemu jest 6 rano. Świętując z tygodniowym opóźnieniem, delikatnym tygodniowym opóźnieniem pierwszy dzień lata, tydzień temu się po prostu nie udało, no wszyscy wiedzą dlaczego. Dziś z mocnym przytupem, także proszę bardzo otworzyć sobie okna szeroko, zdjąć klapki, przygotować jakiegoś soft drinka, najlepiej ze słomką, ale nie papierową i nie plastikową. We Włoszech są makaronowe zrobione. Rewelacyjny pomysł. Więc metalową może być też, jak ktoś nie ma pod ręką makaronowej słomki. I zaczynamy. So naive, I keep holding on to what I wanna believe. I can see, but I keep holding on and on and on and on. Island Postal Service 528 Palisade DR Pacific Palisade CA 90 272 31 0 459 60 73 Invoice 01 54 75 1 Clerc Clerc 03 02 2004 10h25 Cash Check Charge Description SKU Price Quantity Ex Price USPS Stamp Stamp Dollar 1,81 Dollar 1,80 USPS Stamp Stamp Dollar 3 1 Dollar 3 International Stamp INT Stamp Dollar 7 2 Dollar 14 International Stamp INT stamp dollar 3001 dollar 3 subtotal dollar 21,80 sales tax dollar 0 total 21,80 cash 100 dollar 21,80 un ticket Nikolai Karsten Rome Los NRE flight gate C 926 18 24 EEB 20 cabine 8 18 Star Alliance. Number of items 6 subtotal dollar 25,35 total dollar 25,35 master credit card dollar 25,35 Nigeria Market Southwell 21,30 Southwell Boulevard master credit card payment dollar 25,35 ACCT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prime, Part Number T61178LLA, $1.30, prix UFAPNED 877-889-89, subtotal $42.90, taxe at 8.25%, $3.54, taxe at 8.25%, $3.54, total, Nikolai Kersten, 25-10-8-56-D-65-09-18-111-24, un ticket pour les vols portables DJ Santa Monica, Seattle, Refilio, Account, Dial 777, Select Refilio, Act from the menu 02-19-2004, 17-54, activate transaction 3-ACC-83-10, on try manual invoice 3, activate 20, respond singular wireless, pin 42-29-92-91-12-92, enter pin above, card 36-01-53. Hanging Ray, czyli David Letterier. Chyba mój ulubiony artysta ciężkiej elektronicznej muzyki francuskiej. Chyba nawet nie, że jeden z ulubionych, po prostu ulubiony zdecydowanie. Hanging Ray. Dzisiaj będzie z mocnym przytupem. Postarałam się, mam nadzieję, że wyszło, zmiksować te utwory tak, żeby ładnie to zabrzmiało. Oczywiście to nie są miksy DJ-skie klubowe, tylko bardziej DJ-skie, radiowe, ale miło mi było miksować to nasze dzisiejsze spotkanie, takie wspomnienia wróciły, jak to się stało dawno temu za dekami, bardzo dawno temu za dekami. Emika, oj, będą odgrzebki dziś, będą odgrzebki, prawie do samego końca pojawią, będą odgrzebki, będziemy trochę tak mieszać. Już chciałam powiedzieć, co będzie z Rezeniką, ale nie będę zdradzać. Lista utworów oczywiście się pojawi na naszym profilu Spotify'owym. Ciemna strona mocy w Trójce. Trzeba ją znaleźć, jeżeli ktoś ma Spotify'a. Tam są audycje, tam są listy stworzone z okazji 600. wydania. 600, 601, 602, będzie 603 z okazji składanka do samochodu. Miało być Down the Rabbit Hole chyba. Może nawet jest część trzecia. Niech tak zostanie. To get acid, you can get it anywhere. We'll be right back. Tak sobie pomyślałam przed momentem, tupiąc nogami pod stołem. Co by było, w tym roku audycja będzie miała swoje 13 urodziny. Co by było, gdyby te nasze 13 urodziny świętować razem, wspólnie, w jakimś klubie w Warszawie, z muzyką Ciemnej Strony Mocy na dekach. To w październiku. Pomysł do przemyślenia. To ja czekam na odzew. csm@polskiradio.pl adres mailowy. No i na grupie, i na stronie. Ciepło wszystkich pozdrawiam.